اوس خو به تصدیق وي چې پر دار باندې دروختم دار باندې دروختم ستا لیدو ته ګرانه په اختیار باندې دروختم په اختیار باندې دروختم اوس خو به تصدیق وي چې پر دار باندې دروختم دار باندې دروختم ستا لیدو ته ګرانه په اختیار باندې دروختم په اختیار باندې دروختم زن بن زنجرونه تازبونه کوټه پل پوم زن بن زنجرونه وسکن جن سکن جن پار هر پر هر بندی درو خاتم هر بندی درو خاتم وسکن جن سکن جن پار هر پر هر بندی درو خاتم هر بندی درو خاتم اوس خو با تصدیق وی چې پر دار بندی درو خاتم دار بندی درو خاتم ستالی دو تگرانا ورز دا محشر باندې چې خوب تنها ولاړ نوي ورز دا محشر باندې چې خوب تنها ولاړ نوي زي اسمن ملګری په قطار باندې دروختم قطار باندې دروختم زي اسمن ملګری اوس خو به تصدیق وي چې پر دار باندې دروختم دار باندې دروختم ستا لیدو ته ګرانه په اختیار باندې دروختم په اختیار باندې دروختم غاړه زنځینه ارتفاع او رجع رشته ساتلای په دلار باندې دروختم لار باندې دروختم تور نچې مو ساتلای په دلار باندې دروختم لار باندې دروختم اوس خو به تصدیق وي چې پر دار باندې دروختم دار باندې دروختم ستا لیدو ته ګرانه اسکار باندې دروختم اسکار باندې دروختم زو ساده سر سست اسکار باندې دروختم اسکار باندې دروختم اوس خو به تصدیق وي چې پر دار باندې دروختم دار باندې دروختم ستا لیدو ته ګرانه مینا می شک منا ښکاری دلا وسوسه می وا مینا می شک منا ښکاری دلا وسوسه می وا شکر چې کامیاب شوم افتخار باندې دروختم افتخار باندې دروختم شکر چې کامیاب شوم افتخار باندې اوس خو به تصدیق وي چې پر دار باندې دروختم دار باندې دروختم ستا لیدو ته ګرانه په اختیار باندې دروختم په اختیار باندې دروختم شمارم په هر وار باندې در وختم وار باندې در وختم نار چی وای بشمارم په هر وار باندې در وختم وار باندې در وختم اوس خو بعد تصدیق می چې پر دار باندې در وختم دار باندې در وختم ستاله دو تګرانا رب دا جام چرلا هم گرئی زما زلار کا رب دا جام چرلا هم گرئی زما زلار کا دار ورت زینا کا دانوار بندی درو خاتم انوار بندی درو خاتم دار ورت زینا کا اوس خو بعد تصدیق می چې پر دار باندې در وختم دار باندې در وختم ستاله دو تګرانا په اختیار باندې در وختم په اختیار باندې در وختم اوس خو بعد تصدیق می چې پر دار باندې در وختم دار باندې در وختم ستاله دو تګرانا